اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، اس کے لیے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔